nakaukit na sa isip ko. Nakatitik sa iyong mata, nasa langit na ba ako? Minsan lang nagsama, sa Lunes alis ka na. Salamat, narin ikaw ay nakilala. Doon makilat ka, matulog na ka. Huwag masyadong mapupuyat, inom gamot pag sana ay nagtagal kapag